بعد نفر في إدبارهم ولأنه كان في سؤال عمل وإن لم يكن مذكورا في الآية الوقت في بيان من قبل على ما تزمنه قوله ما أنفقت من خير وما تفعل من خير فيما فيما ما نشأت من فإن الله به عليك وأبوه أو أئن تفعلوا خيرا فإن الله يعلمونه ويوفي ثوابه وليس في الآية وإن في تذكرات ينتق به كتب عليكم القتال وكتب لكم من لكم شهاب عليكم مكتوب قبل وهو الناس مثل النوع الذي للمبالغة أو قول كان مكتوب فالقبول فقل بالفتح على النبوة في قدره وتعفي حكم الإكراه على المجاهد كان أكره عليه لشدة جواز مشكة وقوله حملته أمه كرها ووضعته كرها وعسى أن تكرهوا شيء وخير لكم فهو جميع ما كلفوا به فإن التاب يكرهه وهو مناف صلاحه وتقوى صلاحه وعسى أن تحبوا شيء وشر لكم وهو جميع ما نهي عنه فإن النفس تحبه وتهوى وهو يفضي بها إلى الرضا وإنما ذكر عسى لأن النفس إذا قال ينافس الأمر عليها آپ سے سوال کرتے ہیں تو کیا خرچ کریں تو جواب میں کیا فرماؤں ما انفقتم من خیر جو بھی خیر میں سے خرچ کرو تو مصرف اس کا کیا ہونا چاہیے پہلے والدین پھر باقی قرابت دار نتامہ مساکین اور ابن حسین ان میں خرچ کرو یہ آیت کریمہ میں کسان نزول کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن جمعہ انصاری وہ بہت سخی تھے اور مال دولت کی بہت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے خرچ کیا ہے رسول اللہ ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو بھی خیر میں سے خرچ کرو وہ علم لوگوں پر خرچ کرو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ سوال تو کیا تھا ماذا ينفقون کیا خرچ کریں جواب دیا گیا کہاں خرچ کرو سوال گندم جواب چینا والی بات ہو گئی سوال ہے کیا غلط کریں جواب ہو گیا یہاں غلط ہو تب تک کوئی نہ ہوئی سوال جواب میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اہم یہ نہیں کہ کیا خرچ کریں اہم یہ ہے کہ کس جگہ خرچ کیا جائے مصرف سے ہے وہ اہم ہے مصرف سے ہی میں خرچ ہوگا فائدہ ہوگا جتنا بھی زیادہ زیادہ مال خرچ کرو لیکن بے محل بے مصرف ہو بیکار گیا ضائع چلا گیا تو یہ وجہ ہے کہ سوال وہ تھا جواب یہ دیا گیا یا دونوں کا جواب جو ہے تو وہ آ گیا لیکن ایک کا اجمالاً مختصراً آ گیا دوسرے کا تفصیلاً آ گیا سوال میں بھی دونوں چیزیں تھیں بازار ننفک و عینا نادا و ہا ادھر صرف سوال کا پہلا حصہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا جواب میں دوسرا حصہ جو ہے اس کو تفصیل سے بھی ہم کر دیا گیا پہلے تو اجمالاً من خیرن خیر اور حلال خرچ کرو حرام جتنا بھی ہو وہ خرچ کرو گے تو بیکار ہے بلکہ حرام کو ثواب کی نیت پر خرچ کرو تو دار اسلام سے نکل جاؤ گے حرام پر اللہ ناراض ہوتا ہے ثواب کیسے عطا کرے گا تو ثواب کی نیت سے خرچ کرو گے تو ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے من خیرن سے اجمالی جواب اس کا ہو گیا کیا خرچ کریں اور تفصیلی جواب اس کا ہو گیا کہ کہاں پہ خرچ کرو والدین اقربین اور پہلے جواب کی وزیر مطلب یسالون عن الاہلۃ نشان گھٹتے بڑھتے کیوں ہیں سوال تو یہ کیا گیا مگر جواب کیا دیا گیا کل یا مواقع کل انداز الحج یہ عام کاروبار کے لیے بھی وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے خاص طور پر حج کے لیے مطلب ہے یہ پوچھنا اہم نہیں کہ کیوں کٹا بڑھتا ہے فائدہ کیا ہے یہ پوچھنا اہم ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اسلوب الحکیم حکمت پر مشتمل طریقہ کہ جو چیز اہم ہے وہ پوچھو جو غیر اہم ہے یا تمہاری سمجھ سے والا کر ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہم تو بیان کر دیا بات افال ملتا ہے کوئی بھی اچھا کام کرو, مال خرچ کرنا, بدنی عبادت کرنا, قولی طور پر تبلیغ, آمر مل مارو بتانا اور مل کر وغیرہ, احمد اللہ علیہ علیم اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے, لہٰذا اس کے مطابق تمہیں جزا بھی عطا فرمائے گا. احمد اللہ بے علیم, جب تک کسی چیز کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہ ہو پوری پوری جزا بدلہ اس کا نہیں نہ دیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والے کی نیت کو بھی جانتا ہے, مال جو خرچ کر رہا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے, واقعی اہم ہے اس وقت میں یہ مال خرچ کرنا یا نہیں ہے اسے بھی جانتا ہے. جب وہ اشیاء کی کنوں اور حقائق سے باخبر ہے تو پھر وہ جزا بھی پوری پوری اس کے مطابق عطا کروائے گا. جتنا خلوص نے کمیتی کسی میں زیادہ ہوگی اتنا اگر سوال کیا زیادہ ہو جائے گا. بعض لوگوں نے یہاں یہ سمجھا تھا کہ شاید بڑی مہم جو بیان کیے ہیں مصارف وغیرہ زکات سے یہ حکم منسوخ ہو گیا, زکات سے فرض ہو گئی یقین سلاب آ کے زکات پر یہ منسوخ ہو گئی, لیکن منسوخیت کا کاؤنٹر کیا جائے اگر کوئی منافعات ہو اس میں تو زکات فرض ہے تو وہ سال میں ایک مرتبہ دی جائے گی, اور وہ یتیم یتیم فقراء وغیرہ جو ہیں تو ان کے مصارف وہ بیان کر دیے گئے. یہاں والدین ہیں وہ ہر وقت ضرورت مند ہے, پھر ان کو زکات کیسے دی جائے گی؟ ایک تو زکات دینا ان کی توہین ہے, دوسرا وہ سال بعد دی جائے گی, یہاں ہر وقت ان کو ضرورت ہے. اسی طرح قرابتاروں کا معاملہ تو پتہ چلا کہ یہ علیحدہ حکم ہے وہ علیحدہ حکم ہے, ایک ہے فرض آج چالیسواں حصہ یا بیسواں دسواں حصہ وہ علیحدہ معاملہ ہو گیا, ایک ہے نقلی سرکار وغیرہ پھر وہ بھی ادا کرو فرض کو بھی اپنے وقت پر, اور اس سے آگے پیچھے نقلی طور پر یہ مصارف ہیں ان میں بھی خرچ کرو, لہٰذا منسوخیت کا کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, بہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھ سماتے ہیں کہ ہمارے مجھے بہت ساری سے بہت زیادہ مال والے کیا خرچ کریں اپنی مالوں سے اور کہاں کہاں خرچ کریں تو نازل ہوئی آج کری وہاں خرچ کما دیجیے, وہ جو خرچ کرو تم خیر سے بس والدین کے لیے اطربا کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسکینوں اور مساحتوں کے لیے پھر سوال یہ بھی اور منفق کے بارے میں پھر کیا خرچ کیا جائے پھر جواب دیا بیان کے ساتھ ہے زیادہ اہم ہے سر اعتزاز اور اعتبار خرچے کا اس کے ہے یعنی مطلب صحیح ہو تو پھر اعتبار ہے اس کا ورنہ بیکار ہے, اور اس لیے تھا امر کے سوال میں یہ اگر جائز کریم امر ضرور نہیں لیکن امر کے سوال میں یہ بات کی تھی کہ اینا نادا کہاں مجھے لے کر کریں, اس لیے پھر جواب میں اس کو سامنے رکھا گیا ہے. اور اختصار کیا گیا ہے ان فق کے بیان میں اور اس کے کیا خرچ کریں اس کا بیان مل خیر میں آ گیا, اور کہاں خرچ کریں اس کا بیان پلل والدین والے میں اس میں آ گیا, تو لہٰذا دونوں سوال تھے اور دونوں کا جواب اس میں آ گیا, لیکن ایک سوال جو ہے وہ صراحتاً ذکر کیا گیا دوسرا صراحتاً سوال ذکر نہیں کیا گیا, لیکن جواب میں وہ دوسرا سوال جو ہے وہ بھی آ گیا اور جواب اس کا بھی آ گیا. ہمارے موصول ہے الذی تفعلونہ جو بھی تم کرو, اور اس میں شک والا مانا جائے وہ پایا گیا کہ اس سوال کا جواب ہے احمد اللہ پا جائے وہ جزا پہ ہوتی ہے معلوم کیا ہوتی ہے پھر یہاں علت کیا ہوئی، شک کیا ہوئی کہ پا آگے آگے جواب کیا دیا، باغوں سننا ہے اور یہ مسلمان مانا ہے شک ہو گیا، مطلب کیا ہے؟ اگر تم خیر اور بھلائی والا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اللہ تمہیں جزا دے گا، کیوں؟ اللہ اس کو جاننے والا ہے، یہ دلیل جزا جو ہے اسے جزا کی جا بجا فکر کر دیا گیا ہے، ماتا فالون امن خیرن فصل لونا دہی، پوری پوری جزا تمہیں اس کی دی جائے گی، کیوں؟ اللہ تمہارے عمل کو جان رہا ہے لہذا اس کی جزا بھی پوری پوری دے گا۔ مال میں مانا شک کا ہے، ان اللہ دے علیم، یہ جواز ہے اس شک کا، یعنی اگر کرو تم خیر اللہ اس کی سنو، حقیقت کو جانتا ہے اور پورا پورا ثواب اس کا دے گا۔ اور یہ آیت کریمہ میں وہ جو مناسب اور زکات کی تربیت کے تاکہ زکات والے حکم کے ذریعے اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے، تو منسوخیت تب ہے نا جب منافعات ہو، منافعات کوئی نہیں، یہ نفلی صدقہ ہو جائے، وہ فرضی ہو جائے، وہ مطالبات ہو گیا، یہ ہر وقت ہو گیا، منافعات ہی کوئی نہیں، تو منسوخیت کا کام کرنے کا کیا مطلب؟ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پہ قتال لازم کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے طبعاً مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور قریب ہے کہ تم ایک چیز کو مکروہ سمجھو لیکن وہ فی الواقع تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز کو معبود سمجھو اور وہ فی الواقع تمہارے لیے بدتر ہو، اس لیے تم اپنی سمجھ پہ کام نہ لو بلکہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کرو۔ واللہ یعلم ما انتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں بہتر کیا ہے، بدتر کیا ہے، تم نہیں جانتے، تو لہٰذا تمہیں اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ کتب علیکم کتابت لکھ دینا، مراد اس سے لزوم والا معنی ہو گیا نا، کاتب علیہ کسی پر ایک چیز لاگو کر دینا، یہاں بھی ہو گیا کرہ لکم، ظاہر ہے کہ زیاد تو مسلمانوں کے دل کی خواہش سے راضی ہوتا ہے، کرہ لکم کیوں فرمایا گیا؟ جواب کیا دیا؟ طبعاً مکروہ ہے، بندہ ایک چیز کو طبعاً گوارا نہیں کرتا لیکن حکم باری کے ساتھ ادا اسے کر رہا ہوتا ہے، سردیوں میں وضو کرنا ٹھنڈے پانی کے ساتھ، سفر کر کے جانا مسجد کی طرف، سب اندازوار ہے لیکن بندہ نفس کی رائے کو خود پشت کر رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو یہ جو سبھی کراہت ہے، مشقت ہے، اس کا بیان ہے۔ قرحن الجہاد قرحن، یہ معنی بن گیا نا، قرحن مستر ہے، مستر کا حمل دوسرے پر تب ہو سکتا ہے جب ان میں ترادف پایا جائے یا موضوع معمول کا حصہ ہو، القعود و جلوسن یا جلوس و زید الجلوسن، موضوع معمول کا حصہ ہو یا ترادف ہو، یہاں ترادف بھی کوئی نہیں، موضوع معمول کا حصہ ہی کوئی نہیں، حمل کیوں کرتے ہی ہوگا، تو اس کا جواب کیا دیا؟ یہ مبالغے کے طور پر حمل کر دیا گیا ہے، اصل تو مکروہ کہنا چاہیے تھا لیکن اتنا زیادہ طبعاً مکروہ ہے کہ گویا عین کراہت ہے، اتنا زیادہ عدل دنگ، قرآن سراسر ہدایت ہے، حالانکہ حادی ہے، اس کو عین ہدایت ہے وہ قرار دے دیا گیا، آپ رحیم ہیں، آپ کو رحمت اللہ العالمین کہہ دیا گیا مبالغے کے ساتھ پر، اسی طرح یہاں بھی یہ مبالغہ جو ہے وہ مقصود ہو گیا، یا مجاز لغوی ہے، بسر اس مفعول کے معنی میں ہے مکروہ، یہ سبحان اللہ، مکورے ابل فتح کرہن بھی پڑھا گیا اور کرہن بھی پڑھا گیا، تو یہ لوگ جس طرح دو خلاف دونوں پڑا پڑا جاتا ہے، اسی طرح یہ اور بے معنی اکراہ ہے، یا قرآن اکراہ کے معنی میں ہے کہ وہ اکراہ ہے، جبر ہے تمہارے لیے، چاہو نہ چاہو ہر حال میں اس پر اشکال یہ ہوگا، تو قرآن ہے پلس اکراہ ہے، مزید بھی تو ثلاثی مجرد کو مزید کے معنی میں لینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ جواب کیا دیا؟ خلل مجاز، مجازی طور پر، یعنی ثلاثی مجرد سے مانا ثلاثی مزید والا جو ہے افعال والا وہ لے لیا گیا مجازی طور پر، تو تمہیں اس پر منظور کیا جا رہا ہے، ہر حال میں چاہو نہ چاہو لحاظ تم پہ لازم ہے. شکایت پیش کرتا ہے امن تم قرآن موادا سے قرآہ، یہ تو نہیں مطلب کہ عورت کو حمل ناپسند ہے، ملتے مانتے ہیں کہ حمل ہو لیکن شکت اس میں ہے، اکرا اس بار اس میں پایا گیا ہے، بوجھ ہر حال اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح یہاں بھی انت اللہ تعالیٰ مون کا مطلب کیا ہوا کہ تمہیں اپنے احتیاط جو ہے ان پہ نہیں چلنا چاہیے بلکہ ہمارے فرمان جو ہے ان پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا علم محیط ہے، تمہارا علم ناقص ہے. اسی طرح یہ آج میں مشقت بھی ہے، منفیت بھی ہے. منفیت کیا ہے؟ دین کی سربلندی ہو گئی اس کے ذریعے، ایک یہ منفیت ہو گئی. دوسری منفیت مال غنیمت وغیرہ کے طور پر حاصل ہو گئی، دنیاوی فائدہ یہ ہو گیا، دینی فائدہ بھی ہو گیا، دنیاوی بھی ہو گیا. ادھر جان بھی ضائع ہو سکتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، سفر کی مشقت ہو رہا ہے، لڑائی کی کلفت وغیرہ برداشت کرنا پڑتی ہے، یہ مشقتیں بھی ہیں. جب دونوں چیزیں ہیں، نفع بھی ہے ضرر بھی ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ راجے کون سی چیز ہے، تو پھر راجے ثواب ہے آخرت کا، دنیا کی منفیت ہے یہ راجے ہے. اس لیے احتیاط کو لازم کیا گیا ہے. مسالے راجے جو ہیں آسام کا دار و مدار ان پر ہوگا. کوئی اگر غرض والا پہلو ہے بھی صحیح لیکن مرجو ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا. ہاں جی، مستر ہے جس کے ساتھ اسے موصوف کیا گیا ہے، اور بڑا گیا پتہ کے ساتھ کرو اقرار کیا ہے مجاز کے طور پر، منظور کیا گیا ہے اس میں شدت ہے اور عظیم مشقت ہے، اس لیے لحاظ کرو جن کو کیے گئے ہیں، کیونکہ خوشی رضا سے لحاظ کو کوئی مل جائے گا اس میں پاؤں گا. مشقت کے ساتھ اور رضا کیا مشقت کے ساتھ مترو ہے وہ کیا ہے؟ تمام وہ چیزیں جن کے ساتھ بندے مکلف کرائے گئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکات وغیرہ ہے، تب ہم یہ ساری چیزیں کیا ہے ناپسندیدہ ہے، لیکن مدار مدار ہے کس کا؟ ان کی بھلائی کا، اور سبب ہے ان کی فلاح کا کہ ہماری تعالیٰ نے اس کے ساتھ انہیں پابند کیا ہے. تو وہ تمہارے لیے شرف ہو، یہ شرف کون سی چیزیں ہیں؟ جلی مال ہو وہ تمام امور جن سے روکا گیا ہے، کیونکہ نفس جنا چوری ڈاکہ وغیرہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، نماز وغیرہ سے دور رہنا پسند کرتا ہے. اچھا ذکر کیا ہے کہ عید ہے تو تم اس چیز کو ناپسند کرو، عصا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اس کی امید کو، عصا یا بادشاہ گرب ہو کا آسان سے پوچھے ہم وہ شروع میں تو آسان تقرب سے خیر الحکم عصا کے لفظ سے تعبیر کیوں کیا ہے؟ قریب ہے بالفعل مشقت، بالفعل اس طرح کی شکت نہیں، حالت بظاہر بالفعل اس طرح ہے، ایک چیز شر ہے وہ محبوب ہے، ایک چیز خیر ہے وہ نا پسندیدہ ہے. تو عصا اس لیے کیونکہ جب بندہ شریعت پہ عمل کرنے لگ جائے نفس کی خواہشات کو پامال کرنے لگ جائے تو نفس پہ لا کر وہ اپنی خواہشات چھوڑ جاتا ہے, عادات چھوڑ جاتا ہے, اور جو حکم اللہ رسول کا ہے اس سانچے میں پھیلنے لگ جاتا ہے. پھر جو چیز عند اللہ محبوب ہے وہ اسے بھی محبوب معلوم ہوتی ہے, عند اللہ ناپسندیدہ ہے وہ اس کو بھی ناپسندیدہ نظر آتی ہے. اس لیے احساس الحبی بول رہا ہے حتمی حکم نہیں کیا ہے. چلو قریب آیا کہ ایسے ہو بالفعل ایسے نہیں, حالانکہ ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے بالفعل ایسے ہی ہے, لیکن ایک چیز بری ہے ہم پسند کرتے ہیں, اچھی ہے ہم ناپسند کرتے ہیں. چلو جواب کیا ہوا کہ لفظ جب مرتاز ہو جائے تو منعقد ہو جاتا ہے معاملہ, اس پر جو چیزیں فلوا کے بری ہیں نفس کو بھی بری لگتی ہیں, جو فلوا کی اچھی ہیں نفس کو بھی اچھی لگتی ہیں. اللہ عالم تمہارے لیے بہتر ہے اور تم نہیں جانتے اس کو, اس میں دلیل ہے اوپر اس کے کیا کام تاز ہے راج مسئلے چاہے ان کے, اگر کسی عین ہی وہ مسئلے معلوم نہ ہو لیکن پھر جملہ مسئلے تو اس میں ہوتی ہے. وہ جمالی طور پر ایمان رکھنا لازم ہے, اللہ کے ہر حکم میں مسئلے سے ہے ہماری بھلائی ہے. سمجھ آئے ٹھیک ہے, نہ سمجھ آئے نہ صحیح, ہماری عقل ناقص ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام میں قتال کے بارے میں, تو فرما دیجیے قتال فیہ کبیر, اس میں قتال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے رشتے سے روکنا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر ہے, اور مسجد حرام سے روکنے والی صورت اس میں ڈالی گئی ہے. اخراج والے ہی اور اس مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ رب العزت کے ہاں اس سے بھی بڑا ہے جو شہر حرام میں قتال ہے. لیکن وہ آپ تم کرو برا نہ لگے تمہیں, اور یہ کام تمہیں بہت برا لگ رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کی تو دیکھو نا, دوسروں پہ بڑے الزام اور اعتراض کرتے ہو, تمہارا حال کیا ہے, تم اس سے بدتر گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہو اور مبتلا ہو. اس کا چل علوم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے جاش جو سرکار کے پوچھی ذات بھائی ہے ان کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فری بھیجا نماز الفرح میں بدل سے دو بار پہلے, تاکہ قریش کے قافلہ تجارت کیا ہے تو اس سے نگاہ رکھیں اور اس سے بال وغیرہ چھین لیں. تو ان میں قریش کے قافلے میں عمر بن عبداللہ اجرمی اور تین آدمی اور اسامہ بن ولید تھے, انہوں نے عبداللہ اجرمی عمر بن عبداللہ اجرمی کو قتل کر دیا, باقی دو ساتھی جس سے ان کو گرفتار کر لیا, اور جو قافلے کا مال تجارت وغیرہ تھا وہ بھی آنکھ کے لے آئے, اور طائف والی تجارت وغیرہ تھی لیکن ادھر رجب کا چاند جب اجڑ گیا تھا اور یہ حرمت والا مہینہ تھا, تو کافروں نے پھر یہ اعتراض شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام کو بھی حلال سمجھ لیا ہے, حالانکہ اس میں لوگ بے خوف ہوتے تھے اور اپنے کاروبار کے لیے نکلتے تھے, لیکن انہوں نے شہر حرام جو ہے تو اس کو بھی حلال ٹھہرا لیا, لوگوں کو اس دور میں بھی خطرات سے دوچار کر دیا ہے. اس تان کا جواب دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے قتال شہر حرام میں کبیرہ ہے, لیکن تم کس منہ سے یہ اعتراض کرنے والے ہو, تم مسجد حرام سے روکتے ہو, اللہ کے ساتھ قتل کرتے ہو اور یاد وغیرہ میں رکاوٹ ڈالتے ہو, یا عبادات باری تعالیٰ کے جہاں ان میں رکاوٹ ڈالتے ہو. اسی طرح مسلمانوں کو مکہ مکات مبارک جہاز سے نکال دیتے ہو, حالانکہ وہ کبھی اس کی قسمت کی کبھی گناہ ہے, تو تم آپ ان کا احتجاج کر کے رہتے ہو, کس منہ سے تم مسلمانوں پر بھی اعتراض کر رہے ہو. حقیق والے غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا, تقسیم فرمایا یا نہیں تقسیم فرمایا, ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے واپس نہیں کیا, اسے استعمال فرمایا, خمس رکھ لیا, باقی مجاہدین مدد کے فرما دیا. دوسری روایت یہ ہے کہ چونکہ شہر آرام میں یہ کاروائی ہوئی تھی, آپ نے وہ جانور بھی واپس کر دیے, بال وغیرہ بھی واپس کر دیا, ان قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا. بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان کا معاملہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا بدر کی جنگ تک. تو بدر کے بعد پھر جہاں کفار کے مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا تو ساتھ اس کو بھی تقسیم کر دیا گیا. سوال کرتے ہیں آپ سے شہر آرام کے بارے میں. خوشیزاد بھائی کو جواز الاسلام ہے بدر سے دو مارتا نگاہ رکھے ریس کے قابلے پر ایسا مہینہ جس میں کہ لوگ خوف گزار تھے, وہ امن میں ہو جاتے تھے اور کھلے عام پھرتے تھے, یہ واضح رو کھلے پھرا کرتے تھے اپنے معاش کے لیے, گزرانوں کے لیے. اور شاہ گزرا کاغذریا پر کہ ہم بڑے مجرم بن گئے, پھر ہٹیں گے یہاں سے یہاں تک کہ ہماری توبہ نازل ہو. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو بھی اور قیدیوں کو بھی ایک روایت تو یہ ہو گئی, دوسری اس کی برعکس ہو گئی. آیت کریمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا مال غنیمت ہے اسلام میں جو تقسیم ہوا. جس علونا کا سوال کرتے ہیں آپ سے تو کون سوال کرتے ہیں, اس کا مشتاق بیان فرمایا کہ اپنی شرک کہتے ہیں. انہوں نے خط لکھا اور چوٹ کرتے ہوئے طنز کرتے ہوئے خط لکھا, تو اس کے جواب میں باری تعالیٰ نے یہ فرمایا یا خود اصحاب سریہ جو ہیں مسلمان, انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے بارے میں کیا حکم ہے. اس کے جواب میں اللہ نے یاد کری وہاں نازل فرمائی قتال فی ہے لسالونا کا نشہر الحرام میں سے رب قتال فی ہے کا کیا ہے, وہ بتلایا کہ بدلے استعمال ہے, بدلے کل, بدلے بعض, بدلے استعمال, بدلے غلط. تو بدلے غلط تو قرآن میں کوئی نہیں, باقی بدل جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. بدلے کل کیا ہے کہ جو مصداق پہلے کا ہے وہی دوسرے کا ہو, جان ہی زید الحقو کا وہی اپو کا ہے وہی زید ہے, تو بدلے کل ہو گیا. اسی طرح میرے بزید الراسو ہوں تو راس اس کا جز ہے, تو بدلے بعد ہو گیا. سلے بزید الصوب ہوں تو زید صوب پر مشتمل تھا, تو یہ اس سے الگ کر لیا گیا, یہ بدلے استعمال ہو گیا. اسی طرح شہر حرام قتال پر مشتمل ہو گیا, وہ ضرورت ہے, یہ مضروف ہے, اس لیے یہ بدلے استعمال بن گیا. اشکال اس جگہ یہ ہے کہ مبدل میں نہ ہو معرف, پھر بدل جائے وہ بھی معرف ہونا چاہیے. یہاں بدل نکرہ ہو گیا اور مبدل میں نہ ہو جائے وہ بارفا معرف اللہ مطاب کرتا ہے. جواب یہ ہے کہ نکرہ موصوفہ ہو جائے پھر وہ بھی بارفے کے حکم میں ہوتا ہے, تو یہاں قتال قائل پیے یہ موصوف سے خود بن گیا, تو لہٰذا یہ بدل بن سکتا ہے. یا وہ قاعدہ ہے بدلے کل, بدلے باز میں, بدلے استعمال میں وہ قاعدہ نہیں ہے, نکرہ بھی بدلے استعمال ہو سکتا ہے, اس لیے تعلن کی کو بدلے استعمال بنانا واضح ہو گیا. عامل جسالوں میں شاہ الحرام تو ان عامل تھا شاہ آرام میں, دوبارہ اس کو یہاں ذکر کر دیا گیا, تکرار عامل پایا گیا. کل فرما دیجیے قتال شاہ آرام میں کبیر ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. دوسری قراءت کثیر، یہ کتاب اس میں کثیر ہے، یعنی بہت زیادہ گناہ کے لحاظ سے کثیر ہے، معنوی کبیر والا اس میں پایا جائے گا۔ بس یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، یا عربی اسی طرح پر معمول ہے، فقتل المشرکین حیث وجدتم، ہم اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کرنا جائز اور صحیح ہے۔ تو عطا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں، بلکہ شہر حرام میں جائز نہیں مشرکین کا قتال بھی، لیکن آگے پیچھے جائے تو جہاں ملیں مشرک تو پھر ان کے خلاف کارروائی کرنا جائے تو جائز اور صحیح ہے۔ بس یہ قتال تھی خاص شہر حرام میں، خاص تو حکم ہو گیا، اور فقتل المشرکین عام ہو گیا، تو شفاقی حضرات کے نزدیک عام دن نہیں ہوتا ہے، خاص ہے وہ قطعی ہوتا ہے، پھر کتی کا نسخ زندی کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا ہے، یہاں پھر زندی کے ساتھ کتی کا نسخ جو ہے وہ بن جائے گا، لیکن آراف کے نزدیک عام بھی اپنے منہ میں کتی ہوتا ہے، جس طرح سے خاص اپنے خصوص میں، اگر عام خاص کے لیے راستے پہ بن سکتا ہے، اس لیے آراف کے نزدیک اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے خود حرم میں فتح مکہ کے موقع پر بندے قتل کرنے کا حکم دیا، ایک نے اکثر کعبے کے پردے میں چھپا ہوا تھا تو وہاں پر قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے لیے پورے خاص وقت تھا جس میں حلال کر دیا گیا ہے، لیکن پھر فرمایا عادت حرمت ہوا الاولا، پھر اس کی وہی حرمت جو ہے وہ واپس آ گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح حرام رہے گا۔ اپنا مختار بیان کرواتے ہیں کہ ہم یہ نہیں تسلیم کرتے ہیں آیت کریمہ بن جائے تو وہ شہر حرام میں مطلق کر قتال کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، قتال ان کی یہ کبیر، یہ شہر حرام میں قتال مطلق حرام ہے، اس پر اس کی دلالت ہی نہیں ہے۔ کیوں نکرا ہے اور اس بات میں ہے، تو نکرا اس بات میں ہو تو عموم کا فائدہ نہیں دیتا، فائدہ یہی ہے، پھر یہاں عموم ہے ہی کوئی نہیں، جب عموم اس میں بھی کوئی نہیں اور دوسرا حکم عام ہے تو یہ بھی زنی ہو گیا، وہ بھی زنی ہو گیا، تو زنی زنی کے لیے ناقص ہو سکتا ہے، یہ کوئی رکاوٹ نہیں اس میں۔ منع کرنا آیت کی دلالت کا اوپر حرام ہونے کے تال کے شہر حرام میں دخل یہ نگرا ہے، اور یہ مثبت کے لیے میں ہے تو نہ عام خوبی المسجد الحرام والے ہی، یہ چار چیزیں ذکر فرمائی جو روکنا ہے اللہ رب العزت کی راہ سے، اسلام سے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادات نہیں حرم پاک میں کرنے دیتے تھے مشرک لوگ، وہ برا کام ہو گیا، کفروں میں ہی اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یہ المسجد الحرام، تو مسجد حرام جو ہے اس سے رکاوٹ کرنا، مسجد حرام میں سے عبادات وغیرہ کرنے سے روک دینا اہل اسلام کو، جس طرح مشرقین نے کیا خطرہ جو اہل اور اہل حرم جو ہے تو ان کو حرم سے نکالنا، جس طرح مسلمانوں کو ہجرت سے مجبور کر دیا گیا، یہ چار چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، اوپر ہے ایز ہے زمین، ادھر ایک غلطی ہوئی تو بھی خطائی زیادتی کے طور پر، ادھر جان بوجھ کے تم یہ کفر کر رہے ہو، قواعد کر کے کام کر رہے ہو، حالانکہ یہ زیادہ ضروری ہے، لکوٹی گئی ہے کسی گھر جا کے بیٹھے ہو لکوٹے بیڑا، حالانکہ ناک اس کی کٹی ہوئی تھی تو انہیں ناک کٹا کہہ دیا، تو مجرم بدترین قسم کے جرائم میں آپ ہیں اور ادھر مسلمانوں کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں، اور اشکال اس میں یہ ہوگا کہ چار چیزیں جو ہیں مبتدا پر خبر ہوگی، اخباروں پھر واحد کا سیدھا خبر چار کی طرف سے کیسے بن گیا ایک، دوسرا یہ واحد کا سیگا ہے، اور یہ صرف اکبر اصول تبدیل ہے، اس کے استعمال کی تین صورتیں ہیں، یا من کے ساتھ ہو تبدیل باز کی صورت میں، یا اضافت کے ساتھ ہو، یا الفلام کے ساتھ، یا کوئی صورت بھی نہیں پائی گئی ہے. جو آپ کیا ہے کہ ماقبل سے پتہ چل گیا نا فضل علیہ کون ہے، یہ چیزیں شہر حرام میں کتاب کی نسبت کیا ہیں، اکبر ہیں لہٰذا یہ بھی صحیح ہو گیا کیونکہ قریبے کے ساتھ حضرت ہے وہ قید ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یا تو کل واحد ہے وہ مبتدا بن جائے گا، سترن کفرن مسجد الحرام اور افراد کل واحد اکبر اب بھی مبتدا خبر میں مطابق واضح ہوگی، یا جسم تبدیل مستعمل ممن ہے تو اس میں مذکر مؤنث واحد اسم جمع یہ سارے برابر ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں بھی اسم تبدیل مستعمل ممن ہے، اس لیے چاروں مبتدا بن جائیں اور یہ ایک خبر ہو جائے پھر بھی جائز صحیح ہو جائے گا. اب یہ المسجد الحرام کا اثر کیا ہے وہ کس پر ہے، اس کے بارے میں بتلایا کہ مضاف جو ہے وہ معلوم ہے سجدن المسجد الحرام، یا سجد المسجد الحرام یہ ہو گیا مسجد حرام سے روکنا، حذف پر کرینہ کیا ہو گیا پہلا سجدن جو ذکر کیا گیا ہے سجدن المسجد مل جائے گا. عوام یہاں یہ تھا کہ اس مسجد حرام کا حذف ہو جائے کس پر، سبیل اللہ کا سدن ان سبیل اللہ سدن ان المسجد الحرام یہ عبارت بن گئی. اس طرح کیوں نہیں عزف کیوں مانا جا رہا ہے، مذکور پر عطف کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ درمیان میں اجنبی کا واسطہ جو ہے وہ لازم آئے گا. مصدر سدن ہو گئی بغیر فیلا ان جو ہے سبیل اللہ اور ان المسجد الحرام، اس کے بغیر اس کا معنی تام ہی نہیں ہو سکتا. درست تمام ابھی تام ہوا ہی نہیں کیا تب اس پہ ڈال دیا جائے، ایک تو یہ ٹھیک نہیں، دوسرا یہ ہے کہ اجنبی کا واسطہ جو ہے وہ درمیان میں حکم باللہ اس کا واسطہ درمیان میں لازم آ جائے گا. باقی فاضل کے کوٹی بھی درامت نے یہاں یہ فرمایا کہ جو مسترے ہیں جو دراصل گزاریا اور میں ان کے معنی میں ہوتی ہے ان تو ان سبیل اللہ اور انت سدو ان المسجد الحرام یہ معنی بن جائے گا. پھر ان حرف ہے اور فعل مضارعہ اس کا صلہ ہے، جب تک وہ اپنے صلے کے ذریعے تام مکمل نہ ہو جائے تو اس پر ادب ڈالنا یہ جائز نہیں ہوگا. پھر مسجد حرام کا تعلق سبیل اللہ سے کرو، پھر سدو تام اس کے ذریعے ہونا تھا، پھر کفر جو ہے اس کا تف جو ہے تام ہونے سے پہلے اس پر پایا گیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہاں اتف سلیل اللہ پہ ڈالنے کی بجائے سد کو معلوم مان لو لیا گا مناسب. یہ علیحدہ عبادت ہو گئی نا، پچھلے سوال کا جواب تو گیا آ، اب یہ الزام ہو گیا کہ تم کس منہ سے ہو سوال کا اعتراض کرنے والے، تمہیں شرمانی چاہیے تھی یہ سوال کرتے ہوئے کہ روکنا اللہ کے راستے اسلام سے یا یہ پہنچاتا ہے بندے کو اللہ کی طرف یہ انفاق ہے ان سے روکنا اور کفر بندے یہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا المسجد الحرام اوپر ارادے مذاق کے سچ المسجد الحرام روکنا مسجد الحرام سے، اور اس طرح ہوتا رہتا ہے مضاف جائے وہ معذوف ہو جائے. جس طرح شاعر کے قول میں آپ اللہ مرن تاثرین عمران و نارن تو وقت تو بلین نارات، اصل کیا ہے کلّہ نارن، یہاں مضاف معذوف ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی چل نہیں ہے مسجد الحرام کا سبیل اللہ کا ادب یہ مختصر نہیں ہے کیونکہ ادب حکم دے کے اوپر سج کے یہ معنی ہے اس سے کیونکہ نہیں مقدم کیا جاتا ادب اوپر موصول لے کے موصولہ کون ہو گیا ستن اور کفرون اس پر معذوب ہو جایا پھر اوپر ادب کے چلے سے پھر سلا جو ہے وہ کیا ہوا انسبیل اللہ کفرم بے کاتب اس پر پہلے آ گیا ستن پر اور سلا اس کا انل مسجد الحرام بعد میں پایا جائے یہ اور قوام تھا نا کہ یہ دہی جو پہلے کفرم بہی پایا گیا تو صحیح برتن ہو جائے کفرم بہی اور کفرم بن مسجد الحرام اس طرح ہو جائے اس کا جواب دیا کہ اعادہ یار کا کیے بغیر ضمیر مجرور متصل پر اثر ڈالنا یہ جائز نہیں ہوتا چل اور نہ اوپر ہا کے دہی میں تو ضمیر مجرور پر ہوتا ہے یار کے اعادے کے اخراج والے دونوں اور نکالنا اس کے باسیوں کو یعنی مسجد حرام کے باسیوں کو اور وہ کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اکبر عند اللہ یہ بہت بڑے جرم ہیں نزدیک اللہ تعالیٰ کے اس سے جو شریا نے کیا یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا نا کہ اکبر اسم تفضیل ہے اور اس کے سوال کی تین صورتیں ہیں تو یہاں کوئی صورت بھی ان میں سے نہیں پائی گئی ہے تو جواب کیا دیا مما فعلت الشریعۃ وہ ہے لیکن کیونکہ پہلے اس کا ذکر آ گیا اس لیے حذف کرنا جائز ہو گیا اس کا بہت جرم ہے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بنسبت اس کے جو کیا شریا نے بطور خطا کے اور زن کی اختلاف پر اب اس سوال کا جواب کہ مبتدا ہوگی چار چیزیں خبر ہوگی واحد جو متاثر نہ رہی مبتدا خبر کے درمیان تو سوال کا جواب اخبار و خبر ہے اشیاء اربع سے جو موجود ہیں قبائر قریش میں سے اور افضل من برابر ہوتا ہے اس میں واحد اور جمع اور مذکر اور مؤنث کو لہٰذا یہ چاروں کی خبر بن سکتا ہے تو واحد کی بنا لو تو سرے سے سوال ہی ختم اور مجموع کی بناؤ تو پھر یہ ہے کہ اس تبدیل مستعمل میں لو تو واحد اس کی جمع سب کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے لہٰذا یہاں سے ہر دن طاقت ہو گئی بل کتنا تو اکبر القتل اور کتنا یعنی اس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں بتوں کی پوجا وغیرہ کر رہے ہیں اسی طرح اہل اسلام کو وہاں سے نکال رہے ہیں یہ قتل کی نسبت بھی بہت برا ہے اگر مسلمانوں سے قتل سرزد ہوا ہے تو یہ اتنا جرم نہیں جتنا کہ تم شرک خود اللہ کے گھر میں کر رہے ہو چل ہمیشہ وہ قتال کرتے رہیں گے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹائیں تمہارے دین سے انتقاؤ اگر ان میں طاقت ہو تو اعتراض ہے اس کا جواب دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ غایت وہ بھی بنائی جائے جو مطابق وہ موجود ہو درخت و ریل وہ حتیٰ پھر تو کتب بن کتب بن گئے تو اب حتیٰ پھر تو کتب بن کہنا ٹھیک ہے کتب بنے نہ ہوں تو پھر حتیٰ پھر تو کتب بن کہنے کا تو کیا ہو سکتا ہے یہاں یہ رسو کو من دین کم جس دین سے وہ لوٹا نہیں سکے مسلمانوں کو پھر اسے غائب بنانے کا کیا مطلب ہوا اس کا جواب دیا کہ حتیٰ یہاں بیان غائب کے لیے ہے جن بلکہ تعلیل کے لیے ہے اور ان کی دشمنی کی مداومت جو ہے تو وہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہیں گے کبھی بھی اپنی اس کوشش سے باز نہیں آ سکیں گے اور حتیٰ غائب کے لیے نہیں تعلیل کے لیے ہے دلیل کیا ہے ارتقاء اگر ان میں طاقت ہو تو پتہ چلا طاقت ان میں نہیں ہے تمہیں برگشتہ کرنے کی اس لیے فائد ہے ہی نہیں کیونکہ ہاتھوں گشتہ نہیں پایا گیا بلکہ مداومت کیا وہ بیان کرنا مقصود ہے کہ رشتے کا ہمیشہ برقرار رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے شکار کرتے ہیں. عداوت کی دوران مداومت کیا ہے اس یہود نصارہ کے بارے میں اللہ نے کیا سنایا لن ترضى عنک اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ مؤثر نہیں آیا تو طاہر قادری صاحب کا اس نے خلق ان کو گرویدہ کر سکتا ہے اور اپنے نظریات سے پھیر سکتا ہے. حتیٰ واسطے تعلیم کیا جسے آلود اللہ میں عبادت کرتا ہوں حتیٰ ادخلہ, یہ قائد کے لیے نہیں بلکہ تعلیم کے لیے تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو دلیل اس پر کیا ہے؟ حتیٰ قائد کے لیے ہونا اصل ہے, تعلیم کے لیے ہونا خلاف اصل ہے. تو خلاف اصل کی دلیل کیا ہے؟ بس قول باری تعالیٰ کے مستطاعو, اگر وہ طاقت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں باری تعالیٰ کے علم میں ہے. تو پھر ان احتمال کے لیے ہوتا ہے, اتنا تحقیق کے لیے ہوتا ہے اور ان احتمال کے لیے ہوتا ہے. تو بطور احتمال کیوں سے ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب دیا استباد ان استطاعت ہیں کہ یہ طاقت انہیں پائی جانی پائی جائے, کیونکہ اللہ رب العزت مومنین کی مدد کرنے والا ہے, ان کو ثابت رکھنے والا ہے. صدق اللہ الذی لا اله الا هو القوی العزیز الذی یاتی الدنیا والآخرہ. بھائی سمجھنا ہے ان کی طاقت کو, اس طرح کے قول اس بندے کا جسے اپنی قوت پر پورا بھروسہ ہو تو اپنے مد مقابل کو کیا کہتا ہے؟ ان ضفت کا کی لاکھ کے علیہ, اگر مجھ پہ کامیاب ہو جائے تو پھر کوئی رعایت نہ کرنا, مطلب ہے تسلی ہے کامیاب نہیں ہو سکتا, اس لیے اسے چھٹی دے رہا ہے. تو یہاں بھی مومنین کو یہ خبر دینا مقصود ہو گیا کہ بینہم لا یردونہم, کہ کافر ان کو واپس اپنے کفر کی طرف نہیں پھیر سکتے ہیں. تو میں جب تجد ان کو مندی نہیں حیامت و کافر ہو لائے بھاگ ست آبالوہم, جو مرتد ہو جائے تم نے پہلے عزو اللہ دین سے پھر مرے اور وہ کافر ہے, ان کے عمل سارے برباد ہو جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور وہ سادہ دار ہوں گے ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. یہ فرض اور تقدیر کے طور پر ہو گیا تاکہ ڈر خوف بھی رہے کہ ہمیں کفر کی طرف میلان رغبت جائے وہ نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے فرمایا تو جو مرتد ہوگا تو پھر مرے کفر کی حالت پر عمل سارے برباد ہو جائیں گے. آیا مرتد ہوتے ہی عمل برباد ہو جائیں گے یا پہلے مرتد ہو جائے پھر واپس آ جائے وہ عمل صاحب کا بھال رہیں گے, وہ دوبارہ اعادہ کی ضرورت وغیرہ نہیں ہوگی اس میں. شاقی لہرامت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر موت ارتداد پر ہو تو پھر وہ عمل برباد ہوں گے, لیکن موت اسلام پر ہو جائے تو پھر وہ عمل برباد نہیں ہوں گے. یہاں سے انہوں نے استدلال کیا فیمت و ہوا کافر, مرے کفر کی حالت میں تو یہ حبت اتار والوں سچا آئے گا ان کے حق میں. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ پھر جملہ ارتداد سے آغاز جائے تو وہ برباد ہو جاتے ہیں, یہ نہیں کہ موت تک کفر پہ رہے تو سب بل مراد آغاز اللہ سے آ والوں ہم ان کے عمل برباد ہو گئے تو سارے عمل برباد ہو گئے, کھانا پینا وغیرہ ناچنا کودنا وہ برباد ہو گیا. تو یہ بیان کرنا تو ظاہر ہے استغراق کے لیے ہے اضافت, پھر وہ عمل برباد کرتے ہوں گے. کھیتی باڑی کی ہے قائم ہے نکاح کیا ہے بیوی بچے موجود ہیں برباد کرتے ہوں گے. جواب کیا دیا؟ الاماد اللہ سے جو نفع دینے والے عمل ہیں آخرت کے لحاظ سے وہ مراد ہے. تو دنیا یعنی جن کو تم نے خیال کیا تھا کہ یہ دنیا میں ہمارے کام آئیں گے اسلام بظاہر لے آنے پر, تو وہ بھی بیکار ہو گیا. اسلام سے خون مال محفوظ ہو گیا, اب محفوظ نہ رہا, اسی طرح آخرت میں جنت کی توقع ختم ہو گئی, اب جو دست آزاد ہے وہ قدر بن جائے گا ان کا, تو دنیا آخرت دونوں کے لحاظ سے وہ اعمال بیکار ہوئے. ہاں جی, مقید کیا ہے عزت کو ساتھ موت, عزت کے اس بات اعمال میں شاقل رحمت کا پتہ چلا کہ اگر موت اللہ عزت نہ ہو کیونکہ اسلام پر ہو جائے پھر وہ اعمال برباد نہیں ہوں گے. شاقل رحمت کا مطلب تو ظاہر یہاں سے ثابت ہو جائے گا. فوت ہونے اس کے جو اسلام کے لیے فوائد تھے دنیا, جو اسلام لے آتا ہے تو اس کا خون مال وغیرہ محفوظ ہو جاتا ہے, یہ فوائد بھی ختم ہو گئے, اور آخرت کے جو تھے کیا کہ ثواب ملے گا, جنت ملے گی, عذاب سے بچ جائے گا, تو ثواب جب ختم ہو گیا پھر وہ آخرت والا فائدہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. پھر یہ لوگ اس کے قابل ہار ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں, دوسرا سوال کے قابل ہمیشہ اس میں رہیں گے, پھر یہ بھی ہمیشہ اس میں رہیں گے. ارتداد کفر والا حکم جو ہے وہ بیان کر دیا, تو پرانے پاک میں فضال سے کام لیا جاتا ہے نا, بشارت دی تو آگے انذار, انذار ہوا تو بشارت, کافروں کا حال بیان کیا پھر مومنوں کا بیان کر دیا, اسی طرح سے فضال سے کام لیتے ہوئے مجھے ایمان سے ثابت کرو رہے ہیں تو ان کی شان بیان کرتے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا, جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, اور اللہ رب العزت ان کے لیے بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اب اس کا شان ازول بیان کرتے ہیں, یہ بھی انہیں اصحاب سریہ کے حق میں نازل ہوئی جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ چلو گناہ سے ہم بچ بھی گئے, لیکن جو جہاد کیا اس کا جب ثواب تمہارا ختم ہو کے رہ گیا, یہ ان کا گمان تھا. اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی قائم ہے اور ہجرت جہاد کا اجر ثواب جو ہے تو بھی تمہارے لیے قائم ہے. پھر حتمی طور پہ ثابت کرنا چاہیے تھا نا کہ اولئک فی رحمۃ اللہ یرجون, کیوں فرمایا تو امیدوار ہیں, حتمی فیصلہ دینا چاہیے تھا, امید کی صورت کیوں نہیں کر فرمائی, کیونکہ اعمال خیر جو ہے یہ علت نہیں جنت میں داخل ہونے کے, یہ تو دنیا میں جو نعمتیں کھا رہے ہیں ان کا بدل بھی نہیں بن سکتے ہیں, جو جائے کہ مزید انعامات آخرت کے جائیں تو ان کا سبب بنے, لہٰذا جو کچھ وہاں ملنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملنا ہے. اس لیے فرمایا کہ چونکہ یہ علت تامہ نہیں ہے اعمال, رجا امید ہی ہو سکتی ہے نا ان کے ذریعے, نہ کہ حتمی عقیدہ رکھا جا سکتا ہے. بچوں کے جب گمان کیا گیا ان کے بارے میں کہ اگر سے وہ بچ گئے تو نہ اسے پھر بھی نہیں ہے ان کے لیے کوئی اجر اور ثواب, صرف جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں. سوال کیا تھا, پہلے جو اللہ دین وصول آ چکا ہے پھر حاضر کہنا کافی تھا, آمنوا وہاجروا, والذین ہاجروا کیوں کہا ہے اس کا جواب دیتے ہیں, مستقل طور پر ہجرت کو بیان کرنا مقصود ہے تاکہ ہجرت کی عظمت شان اور جہاد کی عظمت شان جائے وہ ظاہر ہو جائے, گویا کہ دونوں مستقل سبب ہو گئے, ایمان لانا بھی جنت کی اور رحمت کی امیدواری کا اور ہجرت کرنا جہاد کرنا بھی. تو کارنا سے کیوں تعریف کیا, گویا کہ دو مستقل ہیں, کیونکہ ہجرت اور جہاد میں ایمان شرط ہے, ایمان نہ ہو تو میں ہجرت ہجرت نہیں ہے, جہاد جہاد نہیں ہے, تو اس لیے یہ حقیقتا مستقل نہیں معطوف ہے بلکہ تابع ہے اللہ دین آمنوا کے, لیکن بظاہر اس کو مستقل انداز میں ذکر کیا گیا ہے. المتیان کرنے ہجرت کے اندیاز کیا گویا کہ وہ مستقل ہیں اس وقت سے رجا کے ثابت کر رہے ہیں. یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی سوال کی ثابت کی ان کے لیے رجا واسطے اس بات کی دلالت کرانے کے عمل نہیں ہے موجب جنت کا اور نہ کتی سبب ہے سوال پر دلالت میں خاص طور پر جب کہ وارد ہے علیہ رسول الخواتین کار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے. آج نیک عمل کر رہا ہے کل کو نوز باللہ ہو سکتا ہے بدل جائے اللہ وقت اس کو جو انہوں نے ختم کیا ہے اور قلت احتیاط کی بنا پر بہت عظیم اجر اور ثواب عطا فرمانے کے ذریعے اکبر خان کو دمشم کوئی نہیں کرتا ہوگا.